राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। साधन में जो प्रियता होती है और ममता होती है ये भी एक तरह से असाधन है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। ममता ही नहीं, पक्षपात हो तो भी बाधक नहीं है। साधन में पक्षपात हो जाना तो भी बाधक नहीं है, एक अंश बाधक है। दूसरे की निंदा, घृणा, द्वेष, ये बाधक है। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठता ही, तो हठ तो स्वीकार किया है। अपने पक्ष में हठ रो, अपने पक्ष में ठीक मानना, उसको अच्छा मानना, उत्तम मानना, श्रेष्ठ मानना, ये तो ठीक है। पर दूसरे को निकृष्ट मानना, दूसरी निंदा करना, उपेक्षा करना, ये ठीक नहीं है। एक पक्ष ठीक है तो वो उसमें लगाने के लिए उपयोगी है, अनर्थ नहीं करता। वो अपने पक्ष में तत्परता से लगाता है, ज्वार दोषी नहीं है। दूसरी निंदा करे तो वो खराब हो जाता है। हर एक सिद्धांत में कहीं भी आप जाओ, अपने पक्ष का ठीक पालन करना, तत्परता से उत्साह रखना, ये ठीक। पर दूसरे की निंदा करना, उनका तिरस्कार करना, अपमान करना, ये अंश ठीक नहीं है। जिसमें साधकों के लिए तो विशेष ध्यान देना है। आचार्य तो करेगा ऐसा, जैसे ज्ञान पक्षी आचार्य हैं, वे भक्ति को साधन कह देंगे, और भक्ति के आचार्य वे ज्ञान को साधन कह देंगे। कहीं थोड़ी सी उपेक्षा भी हो जाएगी, निंदा भी थोड़ी हो जाएगी, तो वो दोष नहीं है। साधु जैसा जब दोष है। अब तो साधक में क्या फर्क है? तो साधक तो अपने लिए करता है साधन, तो अपने लिए साधन करता है, तो उसमें द्वेष वृत्ति, उपेक्षा वृत्ति, उसकी तिरस्कार वृत्ति, ये बहुत खराब चीज है। अपने साधन बदल लगेगी। और आचार्य वे करते हैं अपने सिद्धांत का प्रचार करने के लिए। वे द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, उनकी प्यार नहीं है, पर इस पक्ष से लोगों का कल्याण जल्दी होगा, ठीक होगा, ऐसा समझ कर कह रहे हैं। तो अपने सिद्धांत में दृढ़ करने में तात्पर्य है उनका, उनका निंदा में तात्पर्य नहीं होता। और राग द्वेष जिसके अंतःकरण में होता है, वो दूसरे निंदा करने द्वेष पल बन जाएगा, राग द्वेष आ जाएगा। इस वास्ते वो उनके साधकों काम के लिए ये चीज, साधकों के तो अपने मत के अनुसार अपना साधन करने में तत्परता लग जाए। समझ में नहीं आवे तो पूछ ले, दूसरी कोई बात आ गई वो खटकती हो तो अपने जहाँ श्रद्धा हो, प्रेम हो, भाव हो, वहां पर पूछ ले, निर्णय कर ले। जहां तक बने अपने पक्ष में दृढ़ रहना है, अपने ठीक करना है, तो उसमें राग करना दोष नहीं है, वो तो गुण है। तत्परता होनी चाहिए अपने में। तत्परता नहीं हो तो कैसे चलेगा? गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, कोई साधन बनाएगा नहीं। इस वास्ते उसमें अपने मत में तत्परता से चलना चाहिए। दूसरे को निकृष्ट नहीं समझ, निंदा नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए किसी का भी, वो अपने लिए बाधक हो जाएगा, बहुत भयंकर बाधक हो जाएगा। हम अगर ज्ञान की निंदा करें और भगवान की भक्ति करें, तो जहां ज्ञान है वहां हमारे भगवान नहीं है, ये हो जाएगा, खुद में बाधक लग जाएगी। और जहां भक्त होकर ज्ञान की निंदा, ज्ञान होकर भक्ति की निंदा करे, तो भक्त होकर ज्ञान की निंदा करे, तो जहां ज्ञान है वहां हमारे भगवान नहीं है, तो भगवान छोटे हो गए। जो निंदा करते ही अपने में बाधा लगती है, या तत्परता में लगने में तो गुण है, अच्छी बात है, लग जाए अपने उसमें मतलब क्या है। एक बात हमने सुनी है, कहां तक सच्ची पता नहीं है, कहोगे एक दिन कहा किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि महाराज देखो आपके राम जी तो 12 कलक है और कृष्ण भगवान 16 कलक बता रहे हैं, आपके भगवान 12 कलक बता रहे हैं। तो भोग पड़ गया, वो बड़ी बात बढ़िया बताई, 12 कलक है, मैं तो दर्शन जी का बेटा ही समझता था, आपने 12 कलक बता दी, वो बड़ी कृपा की आप। 16 कलक तो बड़े हैं हमारे छोटे, उन्होंने कुछ नहीं किया, बदलू गया। बड़ी बढ़िया बात बताई, बड़ी अच्छी बताई। वास्तव में सूर्य वंश है 12 राशि होती है, चंद्रमा की 16 कला होती है, तो पूर्ण है वो 12 राशि से पूर्ण है, वो 16 कला से पूर्ण है, दोनों ही पूर्ण है, अपूर्ण तो है ही नहीं कोई भी। ऐसे कहा जाए तो वो कहते हैं भाई मैं इसमें क्या जानू भाई, मेरे को पता नहीं। शरणानंद जी की पुस्तक में एक बात आई पढ़ी थी, कहते हैं वो अच्युत मुनि जी जो पहले क्या नाम था उनका, दार्शनिक पंडित थे, अध्यापक थे लाहौर में कहीं पढ़ाते थे, रामतीर्थ दूसरे हुए, विवेकानंद दूसरे हुए, जो अच्छे विद्वान थे वेदांत के, अच्युत मुनि जी नाम हुए, बेली राम जी का नाम था कुछ याद नहीं थी। तो उनकी बात हुई तो शरणानंद जी की पुस्तक की बात आई है, शरणानंद जी कहते हैं वे अच्छे वेदांतिक विद्वान है, उनके प्रति ये बात कही जो ये संसार अध्यस्त है ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत नहीं है। अच्युत मुनि जी ने कहा ज्ञान क्या होता है, ज्ञान है, अच्युत मुनि जी कहा ज्ञान है, ये ज्ञान है कि हम वशिष्ठ में ज्ञान ज्यादा था और हमारे में ज्ञान कम है, ये अज्ञान है, इतना अज्ञान है। क्यों शरणानंद क्या ज्ञान क्या होता है, तुम्हारा मेरे को क्या पता इसका ज्ञान, वही बिना धनी के हो, हमारे तो भगवान मालिक है, हमें ज्ञान से क्या लेना है, हम ज्ञान हम पता नहीं महाराज, हमारा तो जिसका कोई मालिक नहीं हो वो ज्ञान को पूछे, हमारे तो मालिक भगवान है, हम तो भगवान के हैं। तो अपने अपने मत में ठीक है भाई, हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान हमारे मालिक हैं, हमें ज्ञान से अभिज्ञान क्या लेना है, हमें मतलब क्या नहीं, हम तो बड़े मजबूर भगवान के आश्रित हैं, शरणानंद है, हम तो शरण है भगवान के, तो बिना मालिक का हो वो सोचे, हम तो मालिक वाले हैं, हमारे सोचने जरूरत है, सोचे तो मालिक सोचे, हम क्यों सोचे। चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद, चिंता दीन दयाल को वो करो चिंता, हम कौन चिंता करें, मोमन सदानंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास कोविंद, हम भगवान के हैं, पर भगवान के हैं हम भगवान जाने, ज्ञान है का ज्ञान है, ठीक है ठीक है, पंचायत कौन करे, वो पर भगवान करो। तो इस तरह से अपने मत में तत्परता से रहना, ठीक तरह सिद्धांत का पालन करना, उसमें कोई कमी हुए तो सुधार कर लेना और उसमें चलना, उसमें राग वो प्रेम होता है, वो राग नहीं है, राग में तो द्वेष पैदा होता है, प्रेम में दूसरी चीज पैदा नहीं होती, जैसे सुख में दुख है, दुख में सुख प्रतिपक्ष है, ऐसा आनंद में प्रतिपक्ष नहीं है, ऐसे प्रेम में प्रतिपक्ष नहीं है, राग में द्वेष है, द्वेष राग है, प्रतिपक्ष ही है, द्वंद्व है ये, या प्रेम होता है तत्परता होती है, उसमें द्वंद्व नहीं है, निर्द्वंद सुखम बंदा प्रमोचते, निर्द्वंद होता है। तो अपना ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, योग मार्ग हो, कोई सही मार्ग हो, उसमें तत्परता से चल, उसमें भक्ति पक्ष हट, शर्ता ही ना हो, दूसरे खंडन करना ये ठीक नहीं है, निंदा करना, तिरस्कार करना, अपमान करना ये ठीक नहीं है, अपने मत के अनुसार चलना बहुत अच्छा है। तत्परता पुरुष बड़े उत्साह से चलता चला जावे, शंका हो जाए कोई कुछ कहे तो शंका पूछ लो, समाधान कर लो, साधक का काम है। क्या कह रहे हैं, साधन में इतना तल्लीन हो जाए तो साध्य को भी भूल जाए, तो ये साध्य को भूलना ठीक है कि नहीं? ना, साध्य को भूलना ठीक है, साध्य को भूलता नहीं है। साध्य में तत्पर तल्लीन होने से साध्य की प्राप्ति हो जाती है। साधन में इतना तल्लीन हो जाए जो साध्य को ही भूल जाए तो साध्य हो जाएगा, उस समय साध्य की स्थिति होगी, उसमें अब साध्य नहीं रहा। क्यों? साधन में साध्य को ही भूल जाए, इतना तत्पर हो गया तो साध्य हो गया वो, तो और क्या करना, साधन में तल्लीन ही होना है। साधन देखो तीन है, साधक है, साधन है, साध्य है। तो साधक के साधन की एकता है और साध्य और साधन की एकता है। साधक होता है वो साधन बन जाता है, जो साधक बना है वो अलग साधक बना नहीं रहता, केवल साधन ही हो जाता है। और साधन करते करते केवल साध्य ही हो जाता है, जो साधक नहीं रहता, साधन नहीं रहता। ये हरेक मार्ग में, ज्ञान मार्ग में पहले जिज्ञासु रहता है, जिज्ञासु रहकर फिर जिज्ञासा रहती है, जिज्ञासु नहीं रहता। अरे जिज्ञासा खत्म हो फिर जिज्ञासा नहीं रहती, फिर ज्ञान ही रहता है, ज्ञानी नहीं रहता है। जब तक ज्ञानी है तब तक अभिमानी है, वो ज्ञान नहीं है, वो बोध नहीं है। ऐसे भक्ति में भक्त है तो उसमें भक्ति रहती है, भक्ति में भक्त लीन और भक्त बन जाती, केवल भक्ति बन जाती है, भक्ति बन करके भगवान ही हो जाता है। तो वहां भक्त हूं मैं ऐसा अभिमान नहीं रहता है। योगी में भी मैं योगी में ऐसा नहीं रहता अभिमान, अभिमान रहता है तब तो वो अहंकार है। महाराज जी गुरु कैसे मिले? दूसरी बात है, दूसरी मत करो भाई। तो तत्परता से अब साधन में तत्परता से लगा रहे साधक के लिए यही बात है, अपने साधन के खूब तत्परता से करे। साधन में इतनी शक्ति है कि वो साध्य को मिला देती है, वो शक्ति ऐसी विचित्र है। एक साधन में तत्पर हो जाए, साधन होते हैं कई तरह होते, साधन तत्व एक होता है। ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, योग मार्ग का जो साधन है वो साधन है, वो साधनत्व, साधन तत्व, साधनत्व एक साधन जाति एक होती है, साधन अलग अलग होते हैं और साध्य मिलकर के अगर साध्य में जाते एक हो जाते हैं। वहां भी एक सूक्ष्म बात होती है, एक वो एक नारी होती है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ये तीन योगास्त्रो मया प्रोदा निर्णाम श्रेय विदित सया, भागवत में गीता में तीन योग का वर्णन, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग में चलते रहते चलते चलते है, जब तक दूसरे की निंदा तिरस्कार अपमान है तब तक अपना साधन ठीक नहीं है, अपने साधन की कमी है। अपना साधन ठीक होगा तो दूसरे साधन की चर्चा ही करना, भगत ही कहूंगा, अपने भजन करता करेंगे। एक चौबे जी को भोजन कराया, लड्डू पेड़ा खाया खूब, तो पूछने के बाद में सुपारी देंगे, सुपारी लो, कहते जगह होती तो पेड़ा रखते, सूखे कार सुखो माथा पसी करे करते तो अपना भजन करते सूखा ठुकड़ माथा लगा। तो इस तरह से होती है, तो वो तत्परता होती है साधन की तेजी के लिए, उसमें अपना पक्ष रहता है। ऐसे पक्ष से तब तो ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान में एक बात विचित्र है, ज्ञान रहता है तो ज्ञान में भेद रहता है। तत्व ज्ञान हो जाए और एक भक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्त हो जाए, एक योग को प्राप्त हो जाए, तो योग को प्राप्त हुए सब तीनों सिद्ध हो जाएंगे, तीनों कल्याण में संदेह नहीं। परंतु उसमें रहती है परंतु, एक वो परंतु क्या रहती है कि ज्ञानी में ज्ञान का संस्कार रहता है, अहंकार नहीं रहता है, अहंकार का संस्कार रहता है। अहंकार का संस्कार रहते के कारण से वो भक्त के योगी के साथ एक नहीं हो सकता है। ऐसे योग में भी रहता है, योग और ज्ञान में रहता है, भक्ति में ये नहीं रहता है। भक्ति में निज प्रभु में देखें जगत, भक्ति में विचित्रता आती है, बहुत विलक्षणता आती है, क्योंकि भक्त में ये समग्र भगवान की बात है। आजकल हमारे समग्र भगवान की बात चल रही है। असंशयम समग्र मम यथाज्ञा दर्शनो, तो समग्र पद यहाँ आया है, एकादश में आया है, और कर्मों का समग्र आया, और समग्र पद नहीं आया है। तो समग्र भगवान की भक्ति में समग्र पद है, वो समग्र भगवान का वाचक है। और समग्र का विवेचन कहाँ किया है, 29 और 30 दो श्लोक है सातवें के, तो उसमें समग्र भगवान का वर्णन किया है। तो समग्र में सादि भूतादि देव, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, अधिभूत भी जब परमात्मा का स्वरूप है तो दूसरा परमात्मा का स्वरूप दूसरा कैसा नहीं होगा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पत्थर जिगर, ये भी परमात्मा का स्वरूप है अधिभूत सहित। तो अधिभूत ये हो गया तो कोई ज्ञान मार्ग क्या पत्थर से ही कमते है क्या? तो ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी के साथ में प्रेम होगा उसका, ज्ञानी हो योगी हो कोई भी हो। तो भक्ति में भक्ति मार्ग में चलने वाले का बड़ा नम्र भाव सरल भाव होता है, वो सबके साथ ही हो जाता है। ज्ञानी साथ में एक नहीं रहते, प्रेमी साथ में जा रहे, प्रेमी ज्ञानी के साथ रह जाए, ज्ञानी प्रेमी के साथ रहना कठिन है। मानुष अंत में भी सिद्धांत रहने पर भी तत्व ज्ञान होने पर भी दूसरे के साथ में उतना मिल नहीं होता, उनका बैर नहीं होता, द्वेष नहीं होता, उपेक्षा नहीं होती, तो उदासीनता होती है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में बैराग तेजी का होना चाहिए। ज्ञान निष्ठ हो विरक्त होगा वो, ज्ञान निष्ठ होता विरक्त हो तेजी से, तो बैराग होने से उपरति ज्यादा होती है उनमें, और उनमें मैत्र करुण होता है, भक्त में मित्रता करुण भाव होता है, तो उसमें खड़ जाता है, तो भक्ति में सब खड़ जाता है। इस वास्ते भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान का बेटी भक्ति नहीं है, भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य दोनों ही। तो भक्ति में ज्ञान वैराग आप आ जाए, अनिच्छित आवे बरियाई, मोक्ष सुख भक्ति भी आए, भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख रहे बिना इच्छा मोक्ष आ जाएगी, भक्ति होती है वहां पर, पर ज्ञान होता है वहां भक्ति आ जाएगी, ये नियम नहीं है। भक्त की ऐसी बात है कि वो सबके साथ एकता कर लेगा। वहां तो उमा जे राम चरण रद विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखे जगत कासन करें विरोध। जब इंट चंद चूना पत्थर को भड़पाड़ को भी भगवान का स्वरूप समझता है, दुष्टों को भी भगवान का स्वरूप समझता है, भय नहीं होगा तो ज्ञानी के साथ कैसे और भाव होगा। तो भक्त में अभी प्रेम में, प्रेम में एकता होती है, ज्ञान में एकता नहीं होती। जैसे अपने व्यवहार में भी आप देखो तो कुटुंब में एक प्रेम करता है, सबकी सेवा करता है, एक तो एक है वो कुटुंब में विचार करता है, तुम ऐसा करो विधान करता है, कुटुंब में विधान करता है। दोनों कुटुंब भी है या दोनों में एकता है, अगर प्रेम है और अपना अपना सब में है, परंतु विवेकी है वो सबके साथ एक नहीं होगा, जो सेवा करने वाला प्रेमी एक हो जाएगा। ये तुम ठीक नहीं करते हो, तुम ठीक करते हो, ये ठीक है, ये भेद रहेगा। प्रेम सबकी सेवा करता है, सबकी सेवा करता है। तो ये प्रेम में ताकत है, ज्ञान में ताकत नहीं है। वो ज्ञान उदास हो जाएगा, मुक्त हो जाए, ज्ञान भी हो जाता है, भक्त भी हो जाता है। और मार्ग में भक्त मार्ग ही है, वो ज्ञान मार्ग को ठीक नहीं समझता, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग को ठीक नहीं समझता, ये तो दोनों में रहेगा। जैसे राग द्वेष पता है ना, तो द्वेष नहीं है, पर अपने भक्ति पक्ष हट, भक्ति पक्ष में हट होगा। गोमुख ऋषि के सामने काकभूषण ने पहले जन्म की बात बताई गए, तो वो तो ज्ञान की बात कहते हैं, ये भक्ति कहते हैं अपनी, तो हट है ना, भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हो। दियो महामुनि साप, महामुनि साप दे दिया, तेज हो गए, परंतु काकभूषण तेज नहीं हुए, निज प्रभु में देख कासन करें विरोध, किसी के साथ करें। फिर वहां काकभूषण जी को तो मतलब लोमश्री ने कृपा कर बुलाया, फिर भक्ति दिए, ज्ञान बताया, सब बताया। तो भक्ति पक्ष हट कर ही रहे, दियो महामुनि साप, और मुनि दुर्लभ भर पाए हूं। फिर लोमश्री ने वरदान दिया कि तुम जा रहे हो तो योजन भर तक माया करता आएगा नहीं, देखो भजन प्रताप, ये भजन प्रताप है। तो क्या भजन किया है वहाँ, नाम जप करती थी, भजन क्या है कि जो वो कहते हैं काकभूषण जी कि ऋषि नहीं दूषण, प्रेरक रघुवंश, विभूषण कहते हैं ऋषि का दोष नहीं है, ये भगवान प्रेरणा करी है, भगवान बोलते हैं, ताड़ा कर तो भगवान कर रहे हैं। नहीं खगेश ऋषि वो नहीं दूषण उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, तो रघु भगवान रघुनाथ जी महाराज ने साफ दिया मेरी ताड़ना करी है, भगवान कर रहे हैं। अब विरोध कैसे होगा, उसमें भगवान भी समझता है। अंत में लूमस ऋषि ने क्या कहा समझ दिया, जो उसने पहले ये सी बात है। तो ये भक्ति में विलक्षणता है, प्रेम में विलक्षणता है, इस बात गीता में भक्तों के लक्षण में मित्रा करुण ये आया है, गुणातीत में नहीं आया है, श्रद्धज्ञ में नहीं आया है, मित्रा करुण शब्द नहीं आया है, ये शब्द भक्त में आया है। तो भक्ति की बात बहुत विलक्षण है, हमारी दृष्टि अब विशेष जाती है। भागवत में इनमें देखो तो बहुत विशेषता दी थी हमें, बहुत विचित्रता। मेरे तो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान विवेक चलता हूं मैं, परंतु भक्ति बहुत विशेषता दी थी, बहुत विचित्रता मालूम देती, बहुत विचित्रता। प्रेम में विवेक की आवश्यकता नहीं है ना, प्रेम में विवेक की आवश्यकता नहीं है ना। विवेक की आवश्यकता तो है, आप ही रहे हो, विवेक में गरज नहीं है, विवेक की विवेक आ जाता है भक्ति में, भक्त में विवेक आ जाता है, विवेक की गरज नहीं है भक्त के, ज्ञान की गरज नहीं है। अनिच्छता आवे बड़ी आई बिना जबरदस्ती आता है तो ज्ञान आ जाता है, विवेक की प्रधानता नहीं, विवेक नहीं है वहां पर। इस वास्ते विवेक मार्ग और विश्वास मार्ग, विश्वास में विवेक नहीं लगाना, विवेक में विश्वास नहीं लगाना। आज विवेक मार्ग में विश्वास चलता है, विवेक मार्ग ज्ञान का है, विश्वास मार्ग भक्ति का है। तो ज्ञान में विश्वास, विश्वास में विवेक, विवेक में विश्वास नहीं लगना चाहिए। विश्वास मार्ग अलग है, विवेक मार्ग अलग है। आज जो ज्ञान का मार्ग है वो विश्वास मार्ग ही है, ज्ञान मार्ग नहीं है असली। जो ज्यादा अविवेक फैलावा दिखता है ये किस कारण से है? ये हम भोगाश्रुति है, भोगों में आश्रित है, संग्रह और सुख में आश्रित है, इससे अविवेक बढ़ेगा। इसमें जितनी भोगाशक्ति होगी, जितनी संग्रह आशक्ति होगी, रुपया जब जाए भोग भोग ले, सुख भोग आश्चर्य दृष्ट अविवेक होगा, बढ़िया ज्ञान होगा इसमें। ये मूर्ता है, इस वास्ते भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, दो ही बात बताई भगवान ने, दूसरे समाधि से भोगेश्वरी है, भोग भोगने में और संग्रह करने में जो आसक्ति होगी इससे अज्ञान मूर्ता खूब बढ़ेगी, ऐसी तरह से बढ़िया। तो ये भोग और संग्रह का आसक्ति के कारण अभी ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने आश्चर्य बार बार, मैं आप तो विश्वास करोगे स्वामी जी, बार बार कहते, बार बार नहीं, माँ के समान कोई संसार में पोषण कर, मात्रा समम नास शरीर पोषणम, वह माँ गर्भ गिरा दे, अब क्रूरता इससे बढ़कर क्या होगी, बच्चा कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा, ये भोगाशक्ति का, केवल भोगाशक्ति का कितनी क्रूरता है, माँ बच्चे का नाश कर दे तो बच्चे का पालन कौन करेगा, बताओ क्या हुई भोगाशक्ति, भोगाशक्ति की बात हुई। तो बताया था किसने करा था, मैं वो कहा एक भाई ने, उसके कोई प्रेम है, कुटुंब भी है, तो कुटुंब भी वो कहा भाई परिवार नियोजन करना चाहिए, तो उसने कहा तो परिवार नहीं करना चाहिए, परिवार नियोजन तो करना ही चाहिए, परिवार नियोजन के बिना लोग बढ़ जाएंगे तो फिर काम आएंगे, कैसे बैठेंगे, क्या खाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इस वास्ते परिवार बहुत आवश्यक है। तो कह परिवार नियोजन करना हो तो अपने संयम करो, संयम क्यों, अरे संयम करो तो फिर क्या मनुष्य क्या जीता, फिर बहु तो भोगनी चाहिए, संयम क्यों करता था, संयम क्यों है, बहुत संयम क्यों, तो क्या मूर्ता ही हुई ना, पूरा भोग भोगना, ये तनुकर विषय है ना भाई, इस शरीर का विषय भोग फल नहीं है, वे तो कैसे विषय भोग ही फल है इसका, उसे संयम क्यों करे, फिर क्या करेंगे, अकल में नहीं आती बात, तो ये मूढ़ता फैलती है विषया शक्ति से। कहते हैं अपनी उन्नति के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए और अपने अपकर्ष के लिए हम जिम्मेवार हैं या भगवान जिम्मेवार है? आप जिम्मेवार, पूरे के पूरे भगवान कैसे नहीं है? आपका अपकर्ष उत्कर्ष में कणों मात्र भी भगवान नहीं करना, आप ही करना। आत्मा ही वही आत्मनो बंधु, आत्मा ही वही पूरे आत्मा, खास गीता में लिखा साफ, आप ही अपना बैरियर, आप ही अपना मित्र, साफ लिखा। आत्मा ही वही आत्मनो बंधु, आत्मा ही वही पूरा आत्मा, उद्धर एद आत्मा आत्मान नात्मान औषादी, आत्मा ही वही आत्मनो बंधु, आत्मा ही वही पूरा आत्मा, कोई है ही नहीं मिला। साफ नारायण नारायण नारायण, खूब सोचो समझो इस बात को। महाराज जी आपने कहा जैसे हट वाली बात है, अगर हट करेंगे तो निंदा तो सत्य ही होगी, एक एक एक बार का हम हट करेंगे तो निंदा तो सत्य ही होगी दूसरे की। निंदा और चीज है, वैसे सिद्धांत तो यह आया है कि निंदा भी निंदा के लिए, न निंदा निंदितुम निंदिते निंदिते, मानो निंदा जिसकी करे उसकी निंदा करने में तात्पर्य नहीं है, अपने पक्ष के सिद्धांत के दृढ़ करने में तात्पर्य होता है निंदा की, और निंदा करते ही नहीं उसमें दृढ़ करते हैं तो इसमें निंदा कैसे होगी? मैंने दोनों पक्ष बताया, वे अपने पक्ष में दृढ़ता रहे, दूसरे की निंदा तिरस्कार अपमान न करे। आपकी शंका होगी अपने में दृढ़ रहे दूसरी निंदा हो गई, मेरे को हो गई नहीं, निंदा करे तो दोष नहीं है। आप समझेगे नहीं, आपका प्रश्न पूछो फिर पूछो। हट जो हमारा रहेगा दूसरे की निंदा तो सत्य होगी ना, अब अपने पक्ष में हट करेंगे तो दूसरे की अपना स्वतः ही निंदा हो जाएगी। तो मैं कहूँ स्वतः निंदा नहीं, निंदा करे तो निंदा नहीं है, नियत उसकी अपने पक्ष में दृढ़ करने के लिए है, निंदा करते तो निंदा निंदी की निंदा करने में तात्पर्य नहीं है, अपने पक्ष में दृढ़ करने में तात्पर्य है, निंदा करे तो ही दृढ़ अपने में करे निंदा कैसे हो जाएगी? तुमसे क्या आगे कही मैं बात, मानो निंदा कर दे तो ये दोषी भी नहीं है, आचार्य भी निंदा करते हैं तो दोषी थोड़ी कहता हूँ मैं। अभी मैंने कहा ना साधक का काम नहीं है, साधक अपने में दृढ़ता रख, उसमें निंदा नहीं होती। अब हम राम राम करते हैं तो नहीं राम राम करने से बैर थोड़ा ही है, नहीं राम करेंगे राम राम करने वाले तो राम राम राम राम करने वाले निंदा करेंगे, पर राम राम करने वाले राम राम नहीं करने वाले निंदा नहीं करेंगे। साधु संत भजन ध्यान करते हैं तो वे भजन ध्यान करना करना अच्छा है नहीं करना ठीक नहीं है, परंतु क्रूर दृष्टि नहीं होगी और दोष क्रूर दृष्टि होगी भजन ध्यान साधन करने वालों के प्रति, ये खराब आदमी है, तो वे थोड़ी कभी ये खराब आदमी है, तो ये ठीक नहीं उचित नहीं कल्याण नहीं होगी, वो कह देंगे मैंने खराब आदमी थोड़ी कह देंगे। वो तो कह देते हैं राम राम करने वालों ने निठल्ला बना दिया, दुनिया में बहुत नुकसान कर दिया, बहुत खराब काम कर दिया, बड़े खराब आदमी है, तुम ये कह सकते हैं, भगत थोड़ी कह सकता है ऐसा।